राम सरदे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 29 मई 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। आपकी वाणी में आया है कि भगवान अपने रस की उपलब्धि के लिए मानव का निर्माण करते हैं और जब ये जीव अपना नित्य संबंध स्वीकार कर लेता है तब इसमें एक मधुर स्मृति का प्राकट्य होता है और प्रिय की जब मधुर स्मृति उदित होती है तो वो प्रिय को और प्रियतम को दोनों को रस देने में समर्थ होती है। तो ये मधुर स्मृति और सुबह चलो चला नष्ट मोह स्मृति दोनों एक ही है क्या? नहीं, दो है। मधुर स्मृति जैसे बालक को माँ की याद आती है ना, बालक को माँ की याद आती है, ऐसे याद आती है भगवान की। माँ याद आवे सुख होता है, आनंद होता है, माँ की याद आएगी, ऐसे भगवान के मिलने से उससे भी ज्यादा आनंद आता है, वो मधुर स्मृति है, उसका नाम है मधुर स्मृति। और आगे स्मृति लगता वहाँ पीछे पीछे लगने का फल है, वो उस मधुर स्मृति का फल है मधुर स्मृति लगता। मानो अपना स्वरूप है तो तीन बात आई उसमें, मानो निष्काम भाव, निष्काम मेरे कामना है ही नहीं और भगवान मीठा लगे, दो भाव, और भगवान ही है, मैं भगवान में ही मिल जाऊं, ऐसी होती है। भगवान में भगवान वो दोनों एक हो जाए, ये अंतम है, अंत में स्मृति अंत में ही भगवान के साथ एक हो जाता है। फिर कभी दो होता है, कभी दो होता है, कभी मिलता है, कभी दो होता है, उसको वर्धमान कहते हैं, वर्धमान प्रेम, वो फल है। यह उजर पर पूर्ण पूर्ण है, ये होने पर पूर्ण है। शंका हो तो पूछो, कोई शंका नहीं। ये मधुर स्मृति तो शायद भक्ति योग की बात है क्या? भक्ति योग और नष्टो मोह स्मृति लगता, ये तीनों ही योग तीनों आते हैं भगवान शंकर तीनों ही। निष्काम भाव स्मृति है, सकाम भाव है ही नहीं, स्वरूप बोध भी स्मृति है, बोध जो जीव का वही स्मृति है, अच्छी स्मृति भगवान की, भगवान की, भगवान के साथ एक हो जाना। शंका हो तो शंका, इनका प्रश्न है अपने में से, ब्रह्मचारियों में से ऐसा लगता है। दूसरा सज्जन एक बात पूछ रहे हैं कि आज मैं जा रहा हूँ इसकी जरूरी बात है, आप कहते हैं आप कहते हम पूछते हैं कि भगवान का ध्यान कैसे करें, तो आप बताते हो कि है बस है का ध्यान करो, तो ये है का ज्ञान तो हमको ऐसा लगता है कि ये तो ज्ञान योग की बात है, हमको तो भक्ति योग के विषय में दोनों की बात है, दोनों में होता है। जितने भक्त हुए उन्होंने क्या है का ही ध्यान किया है या चतुर्भुज या द्विभुज रूप से ध्यान किया? वो ध्यान है तो बहुत बढ़िया है, श्रवण में अगर चतुर्भुज है, द्विभुज है, चतुर्भुज है, षड्भुज है, वो अच्छा, बहुत अच्छा है। का ध्यान सबके लिए है, श्रवण निर्गुण दोनों में। अपने करो, कोई बातें पूछ लेने और कोरो सुनने से काम नहीं होता, ऐसा करो। बहुत लाभ होगा, बहुत विशेष लाभ होगा, बहुत सुगम बात है, बड़ी सरल बात है। पहले तो खुद की इच्छा होनी चाहिए, भूख बिना बढ़िया से बढ़िया भोजन भी अच्छा नहीं लगता, तो पहले इच्छा नहीं है तो अच्छा नहीं लगता। बहुत सुख मैं बहुत सुख कितने सुख क्या हमारे लेना ही नहीं है, कितना ही बढ़िया हो हमारे लेना ही। मन लग जाए, चित्त आकर्षित हो जाए भगवान में, दर्शन बहुत बढ़िया है, बहुत उत्तम है। भगवान में आकर्षित हो जाए तो संसार का विषय आप से आप छूट जाएगा। उसमें जो आकर्षण है वो प्रियता है, ऐसी बढ़िया है जो सब छूट जाता है। जैसे बच्चा कंकड़ पत्थरों में पीले लाल टुकड़े कागजों के पीले लाल टुकड़े कांच के इनमें खेलता है, पर जो प्यारा लोभ लग जाए सब छूट जाएगा। अरे पेरी भी याद है, फिर वो कांच के टुकड़ा में और कागज के टुकड़ा में राजी नहीं होगा। इससे भी और विलक्षण है, भगवान में जब आकर्षण हो जाएगा तो भोग आप सब छूट जाए, आप ये बात। जगदम बात आती सब पल पदार्थ भोग सब फीके हो जाए, रुपये और भोग है दो चीज है, दो में फंसे हो सब, सब प्राणी प्यारे दो में फंसे हुए, रुपया संग हाय रुपया हाय रुपया हाय रुपया झूठ खबर जाता दे बेईमाने बड़े बड़े पाप करते, बड़े बड़े रुपये वाले आप करते हो रुपये वाले पाप, पर रुपया जाना हो तो ठहरेगा ही नहीं, उनको ये दया नहीं आती कि मेरे लिए इतने इतने पाप किए जाने क्या दया हो, आप कहने पाप करो मिल जाएंगे खत्म हो जाएंगे ठहरेगा नहीं। इतना अगर भगवान नहीं करते तो निहाल हो जाते, कोई वो भगवान में करे निहाल हो जाते, भोग नहीं चलेगा रुपये नहीं चलेगा, कितना यहाँ पर राजी हो ठहरने की चीज नहीं है। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम भोग ऐश्वर्य संग्रह परमात्मा वृत्ति नहीं होती। भोगेश्वर्य प्रसन्नता नाम दया व्यवसाय बुद्धि समाध न भी दीजिए एकदम पक्की बात है। भोग और रुपया मन में गुला नहीं, गुला नहीं गुला में पर भोगोगे, ये परमात्मा की बात ठीक नहीं देते। सुनो अच्छी अच्छी बात सुनो ठीक नहीं देते, भोग ऐसे ही बोलते। ये दूसरा जगह समालिश समालिश चार श्लोक है, 41 42 43 समालिश, 41 श्रोता या समालिश शब्द व्यवसाय था बुद्धि लेके गुना एक वो व्यवसाय बुद्धि होती है भोग राशि भगवानी रुपया सुनती भाई और जन्म लगा संपर्दा जाएगा मनुष्य जन्म मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए वो बता जाएगा हाथ खुद लेकर नहीं मारा तो मान लो भाई नहीं मान तो लाचार ही करेगा भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम दया पदक शेषम व्यवसाय बुद्धि समाधो नवी दीते व्यवसाय बुद्धि लेके कूदना यहां से शुरू होता है व्यवसाय में बुद्धि लेके 41 समाज तक चार श्लोकों पर टीका पढ़ो ठीक तरह से भोग संग्रह भोग संग्रह भोग जोड़े जोड़े धन कृपा न जाना जोड़े जोड़े धन कृपा न जाना मान रहे मन मोद मधु माखी जो मूड मन कृत काल की गोद कारण मन राजी हो रहे हैं जब राजे मन पाएगा जोड़े जोड़े धन कृपा न जाना मान रहे मन मोद मधुमाख है जब रोज मन पड़ेगा संग्रह तो रुपया ना हाय रुपया हाय रुपया और संग्रह की रुचि बढ़ जाए तो ध्यान हो जाएंगे रुपया अच्छे लगते अच्छे बात हो गए बड़ी भारी ठगाई है ठगाई हाथ घुसाएगा नहीं कोड़िया के साथ चलेगा नहीं मान ठगाई है सच्ची बात है एकदम ठीक बात है अरे सच्चाई दे भगवान में लग जाओ तो निहाल हो जाओगे हे नाथ तो हे नाथ तो हे मेरे नाथ तो हे मेरे नाथ तो पुकारो मारा फेरो पुकारो क्या महाराज दिन छो रामचरण संसार सुख दैदी गवे नाथ संसार सुनने लो दिन शरणों महाराज को निर्धन करिए मौज दिन शरणों महाराज को निर्धन करिए मौज राम चरण संसार सुख दई दिखावे नौज संसार सुनने लगा बड़े ठगाइए संसार सुख में संग्रह आप मान लो तो बड़ी बढ़िया बात है बहुत ठीक है धोखा होगा धोखा ठगाई होगी फायदा कुछ नहीं होगा कुछ फायदा नहीं लाखों करोड़ों अरबों रुपया है एक कौड़ी साथ चलेगी नहीं फिर भी देते चीज भी साथ चलेगी नहीं भगवान का भजन करो तो चिर में जितनी चीजें पीछे रहेगी नहीं सब सुख साथ भगवान याद करो भगवान का नाम लो कैसी चीजें पीछे नहीं रही सब साथ में चलेगा अरे रुपया अरमान खरबा हो कैसी चीजें साथ चलेगी नहीं दो बात याद करो खुशहाल नहीं हुआ ब्रह्मांड भर में अनंत जो है उनमें कैश भर भी ऐसे आपके नहीं है केवल भगवान आप गए आज बात मानते नहीं हो, कभी मौका पड़े तो याद करो, याद अब पछताया क्या हुए, चिड़िया चौक गई खेत, काल चढ़े यहाँ रात में मिलने आयु खेत, तुम्हारी उमारियों पे खेत को ये काल जो मिश्रिया सो रही है, समय पे जा जाना श्वास जात लाभ लाभ भैया को चेत करो, तो भाई साहब चेत करो ठीक हो जाएगा, नहीं चेत करो तो रोना पड़ेगा, ऐसा तब करना पड़ेगा, जब ज्ञान होगा तब पटाएगा। क्या पछता है क्या हुआ, श्री तुम खेत सो परत दुख पावे, श्री धुनि धुनि पछता है, काल है कर्म है ईश्वर है मिथ्या दोष लगा, समय सही आ गया, कर्म आया हमारा सही है, ईश्वर ने सही कर दिया, बिल्कुल झूठी बात है, बिल्कुल झूठी बात है, काल है कर्म है ईश्वर है मिथ्या दोष लगाए, समय खराब किया आपने, दोष दिखाओ काल को, दोष दिखाओ कर्म को, दोष दिखाओ भगवान को, भगवान ने ऐसे पैदा कर दिया, कर दिया भगवान ने ऐसे ही कर दिया, कुछ फायदा नहीं और रोना पड़ेगा, चेत करो तो अभी चेत करो, अभी चित चेत चेत चेत हेत कीजी है हरी, सर श्वेत भये है नैन तो दिखाए दे नरी, नैन दे श्रवण समय में भय उषित कैसा मनु दर्द पदार्थ उपदेश, क्रंत से दूते जरा कर्ण बोले समागत वक्त लोका श्रद्ध, कान सभी भैषित कैसा, कान के पास कान में करिए वृद्धावस्था चेत करो, ये क्या है, ये चावल आया है चावल, ब्याह तो पीड़ा हुए मौत का दोहराई गए, जीर्ण कतन कीनो जना कैसे भैया सिर श्वेत, कैसे नहीं जमके जनो चावल आ गए चेत, चमराज बुढ़ा समय गाड़ी तो कृतंत से दूती जरा वृद्धावस्था कृतंत्री दूती समी भक्ति धोखा सुनो भाई कान ही समय कान करे पर द्रव्य पर वांसा तदम भजतम जमा रमाथ पदार बिंदे पर धन और पर छोड़ो हर भगवान को याद करो, ये धोखा भोगे तो छोड़ो, भगत दो सफल बिंदन भगवान ये सुना मैंने याद करो, भाइयों एकदम सफल सच्ची पक्की दंदी अच्छी बात है, नाल हो जाओगे निहाल, नहीं तो रोना पड़ेगा, फिर धुन धुन पछता है, अब पछता गया अब बचता है क्या हुआ, चिड़िया चुग खेत लूने गो का रेत क्या लूने गो तुम, चेतो रे दुनिया जन्म जाए चेतो रे, बैरी काल ताल नहीं रहे बाल गर्दम लेतो रे, चेतो रे दुनिया जन्म जाए है चेतो रे, बैरी काल काल नहीं आवे बाल गर्द भूले तो रे, भूलो का बारे में भरा कल सुकृत लेते थे, बेर बेर में टेर का तू देह मरेगी रहते रे, बेर बेर में टेर का तू देह मिलेगी रहते रे, चेतो रे दुनिया जन्म जाए है चेतो रे, लूने गो का रेतो रे चलने का सिद्ध करो और बेहोशी में दिन जा रहे उमर सब गफलत में खोई क्रिया शुभ कर्म नहीं कोई गफल खोई उमर सब गफलत में खोई क्रिया शुभ कर्म नहीं कहो निज प्रभु से प्यारे किए दुर्गुण बारे बारे हजारों बिना गुना मारे तीन दुखिया बिना गुना मार दे बिना गुना मारे तीन दुखिया अब क्या उत्तर दे जगो दयाधीश दरबार वहां तो झूठे साक्षी नहीं है नहीं वकील मुख्तार सदर पर बदर गोई बड़ी मुश्किल होगी भाई ये बात चेत करो समय रहते चेत जाओ तो बड़ी अच्छी बात है वहां वकील नहीं मिलेगा गवाही नहीं मिलेगा तुम्हारी कृपा तुम्हें भगता हूँ आदि पुरुष की आज्ञा देता हूँ आदि पुरुष की आज्ञा मोकू महाकसौटी देशों तो को घड़ी घड़ी गाले काले हूँ कर्मा तक तेरा भर दे हूँ है हरि मेरे कौन रखवारो चितरे सिमरो सिमनारो एक बिना दाता नहीं कोई हरता करता सब गो हो समझ बोल ऐसे न भाई मन वहां एक दो ही फल आई का तो पिछे कर्म के काजे भाव देश लो हरि के साजे साथ में रहेगा नहीं ये माल बड़ा ही यही रह जाएगी जीवरो जैसी एक लो सत्य पुनर्पाप सत्य पुनर्पाप ये सत्य बात एकदम चेत करो चित चेत चेत चेत हेत कीजिए हरि श्वेत भेह बात को निहार नरी चित चेत चेत चेत हेत कीजिए हरि भगवान सुनो नारायण ब्रजराज से पूछेंगे पहचान एक मैं व्याख्यान दिया जो भी कहे ये तो राम और कृष्ण है ए तो दरबान है दरबान बहुत ठीक है बहुत धन राम संसार होने मानसा है देवता चंदे है अरे चंद्र चंद्र क्यों धन बहला बोले माना बहला है दरबान है तो दरबान मीठा बोलो खरा बोले हरचंद्र है हरचंद्र है हरचंद्र है ये दरबान है हमारे दरबार में पहचान है थे करो जिंदा थारी बुरी दशा हो सी दरबान गुरु एक साधु थे वो कहता मैं जहां जाता हूं जो बार रसोईया होता है उसे प्रेम करता हूं कह रहे तो एक आदमी जो ठीक है रसोई मिलता हूं धीमा देते तो मैं मेरा घर है दरबान है मानो ठीक है थारे जाओ दिशा मुझे दरबान सो रहा बैल राम जी नाम दे दे राम अर्चन मिलेगा अर्चन नहीं आ मारे तो सेना है, मारे मारे बहला है। तेरा गोबर इस बात से नारायण ब्रजराज कुमार सु बह गई कर पहचान, नारायण ब्रजराज कुमार सु बह गई कर पहचान, मैंने पहचान कर लो मित्रता कर लो फिर ठीक है, फिर मालूम करो नहीं तो बड़ी मुश्किल होगी भाई। माल तुम्हारे मैं तो बस गया बेमरा कहा, मैं तो सहना बंदा है बीज थम है, फिर वो अगर दरबार है तो दरबार होते बैर रखो, मैं दरबार में सुख जाओ क्या बात। 4 बजे भैया 4 बजे भगवान का नाम लो, सब मिलो असली असली राम धन, राम नाम धन दुख रहे।